رحم کر اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين مولا تیرے گنہگار بندے تیری عدالت میں آئے ہیں تیرے مجرم تیرے پاپی عدل و انصاف کے کٹھیرے میں کھڑے ہیں مولا ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کی ہتھکڑیاں ہیں ہمارے پاؤں میں جرموں کی بیڑیاں ہیں مولا سب شواہدات ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں تمام گواہوں کے بیان ہمارے خلاف ہو گئے مولا مولا اب تو ہمارے اعضا بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہم ملزم نہیں ہم تو مجرم ہیں ہم پر الزام نہیں ہم پر تو جرم ثابت ہو گیا اور اس پر ترہ یہ ہے ہم بھی اقبال جرم کرتے ہیں اعتراف جرم کرتے ہیں اب فیصلہ رہ گیا ہے مولا صرف تیرا فیصلہ باقی رہ گیا ہے مگر مولا ہم تیرا عدل نہیں مانگتے ہم تیرا انصاف نہیں مانگتے ہم تو صرف تیرا فضل مانگتے ہیں تیرے کرم کے بھکاری ہے تیری عطا کی سوالی ہے عدل کری نہ انصاف کری بس معاف کری مولا معاف کری مولا تیری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے تیرے کرم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں مولا ہم تیرے عدل کے نہیں تیرے فضل کے طلبگار ہے کریم کریم کرم کر دے رحیم رحیم رحم کر دے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاون مائے جہ منہ کالے مولا تیرے بندے ہجوم بلا میں گرفتار ہے طوفان مسائی میں گھرے ہے گرداب ہلاکت میں پڑ گئے ہیں مالک ذوالجلال دیکھ بندوں کا حال مشکلوں سے نکال گر رہے ہیں سوال مولا بچا لے برساد برکھا میرے دل کی دعا سن لے مولا مولا بچا لے تلا تم نے دے دے کنارا میرے دل کی دعا سن لے مولا لوٹے گا